Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, і з вамі далей Вячаслаў Ракіцкі. У наступнай гадзіне вы яшчэ пачуеце даследаванне беларускай нацыянальнай кухні на замову нашага грамадскага рэдактара гэтага дня Яраслава Берніковіча, гутарку з амерыканскай бізнэсоўкай, чыя фірма на мяжы банкрутства праз амерыканскія санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама падарожжа ў мястэчка Сурынты Маладзечынскага раёну. А пакуль я пазнаёмлю вас з падзеямі дня ў свеце. Расія заявіла, што вывад яе войскаў з Грузіі завершаны. У паведамленні Міністэрства абароны Расіі гаворыцца, што адыход войскаў прайшоў без інцыдэнтаў, што кантрольна-прапускныя пункты дзеля падтрымання міру ў рэгіёне пачалі дзейнічаць. Тым часам прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі Шата Утіашвілі заявіў, што расійскія сілы працягваюць займаць пазіцыі на захадзе краіны. Расія стварыла дзве зоны бяспекі вакол сепаратысцкіх рэгіёнаў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Там будуць разгорнутыя расійскія сілы дзеля падтрымання міру. Грузія не прымае нават самога тэрміну «зона бяспекі». Злучаныя Штаты заявілі, што вайсковае супрацоўніцтва паміж НАТО і Расіяй прыпыненае да ўрэглявання канфлікту ў Грузіі. Як сказаў прадстаўнік Белага дому Гордан Джондра, Расія парушыла сваё абяцанне ў межах мірнага пляну адвесці свае войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. У чацвер саюз НАТО паведаміў, што Расія абвясціла пра замарожванне вайсковага супрацоўніцтва з ім на няпэўны тэрмін. Афганскае міністэрства ўнутраных справаў паведамляе, што ў часе аперацыі міжнародных сілаў на захадзе краіны былі забіты 76 цывільных грамадзянаў, пераважна жанчыны і дзеці. Міністэрства распачало расследаванне трагічнага інцыдэнту. Тым часам сілы міжнароднай кааліцыі ў Афганістане заявілі, што ў выніку ўдару авіяцыі саюзнікаў забітыя 30 ваяўнікоў талібану, улучна з камандуючым. Выбары прэзідэнта Пакістану прызначаны на 6 верасня. Аб гэтым паведаміла нацыянальная выбарчая камісія. Ранейшы прэзідэнт Перваз Мушараф падаў адстаўку пад пагрозай імпічменту з боку парламенцкай большасці. Кіроўная пакістанская народная партыя прапанавала балятавацца ў прэзідэнты свайму лідару Асыфу Алі Зардары, мужу забітай летась Беназір Бхута. У США пасля атрымання лістоў з пагрозамі эвакуяваны два офісы кандыдата на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі Джона Маккейна. Лісты прыйшлі ў офісы ў штатах Калярада і Нью-Гемпшир. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Байчон. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў актывіст глыбокага Яраслаў Берніковіч. Яму 42 гады. Пасля вучобы і войска жыве і працуе на радзіме. Сябра партыі БНФ. Зараз змагаецца за дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў з губернатарам Віцебшчыны Уладзімірам Андрэйчынкам. Сярод плёзнгаў каманды суперніка чуе: «Галоўная стабільнасць, чарка і скварка ў беларусаў ёсць». У сваю чаргу спадар Берніковіч лічыць: «Гэтая ідэя зусім не культавая. Яна прымітывізуе беларусаў як нацыю, як людзей 21 стагоддзя». Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Кухня як частка нацыянальнай ідэі». Слова Яраславу Берніковічу. Як і мова, так і нацыянальная кухня – гэта тыя складнікі, якія вызначаюць людзей як нацыі. Успамінаю з дзяцінства, бабуля ў мяне жыла в вёсцы Варанцы. І вот раніцы дзед штопіцца, у шкле агонь блішыць, што там гадаваць? Драны блін. Вялікі такі, тоўсты, на ўсю патэльню ў печы, потым яго рэзала, залівала сметанай, ну яшчэ таміўся так у печы, дуже смачна. А яшчэ, памятаю, бабуля мне гатавала рыжыкі са сметанай, дуже смачна. Класна. Ну, а у вас ёсць нейкае каронное блюдо, бац-бац-бац? Не толькі беларускую люблю, і узбекскую кухню, і плоў з задавальненнем вару, і бешбармак. Мене навучили в Казахстане. А в Узбекистане вы так само были? Так. Это подчас все службы? Так. Ну, а белорусская? Белорусская кухня, ага. Люблю клетки. Але как клетки были с грибами, с фаршем и с грибами. Как не постная, зусим. Яраслаў Берніковіч перакананы, белорусская кухня – складник национальной культуры, який пайшоў великий шлях історичного развития. Ці заховуются стародавные кулинарные традиции зараз?

Одна з нешматлікіх харчовых кропак, абсталяваных у народным стылі. Спадар хамай далічыць, што такіх кавярняў мусіла быць значна болей. Я лічу, улада павінна чуць сябе беларускай. І тады будуць з'являцца кафе з нацыянальнымі кухнямі. Пакуль я не ведаю, куды можна прывезці, вот паказаць, што вось гэта беларуская кухня. Па гэтай кухні, каб можна было пабачыць характар нацыянальны, што ли, гісторыю нацыі. Беларусы, некаторыя замежнікі завуць бульбышамі. Але з гэтым катэгарычна не згодны сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко. Бульба – это все-таки больш хрысціянскі прадукт, калі нішчая нацыя. А гэта, як мы апынулись пад Расіяй, з'явілася цяпер нацыянальным блюдам, што всех зрабілі нішчымі, беднымі. А ў нас было раней шляхта, вельмі шмат елі мяса. Але, каб троху больш разумець, што тварыцца ў краіне, трэба троху йода дакладываць. Кажа, што гэта вельмі полезна для мазгоў. Такім чынам, бульба і мяса з традыцыйнымі спецыямі – чесніком, цыбуляй, кропам, мушкатам, гвоздзіком, каляндрай і базылікам, з дадаткам ядаванай солі вытворчасці мазырскага камбінату, можна разглядаць як адметныя сімвалы беларускай нацыі. На зайздрасць замежнікам і на ўцеху тутэйшым аматарам і спажыўцам кулінарнага мастацтва. За савецкімі часамі большыня рэспублік мелі вадкія брэнды, якія рэпрэзентавалі іх за геаграфічнымі межамі. Расія завальвала астатніх гарэлкай, Закаўказія і Малдавія славіліся вінамі да канікамі, Эстонія пастаўляла лепшыя лікёры, а беларускія настоі белавежская да зуброўка былі папросту незаменнымі падчас візітаў беларусаў у іншыя сталіцы ды адпавядалі цвёрдай валюце. Якія напоі падкрэсліваюць нацыянальную ідэнтычнасць сучаснай Беларусі? Высвятляў Ігар Карней. Пасля развалу СССР Беларусь паціху перайшла на універсальны чарнільна-гарэлкавы асартымент, і праблемай нацыянальнага напою заклапочаная не была. Мала затое, страціла нават тое, што лічылася візітоўкай. На пачатку 90-х польскія вытворцы запатэнтавалі брэнды «Зубровка» і «Белавежская», і цяпер увесь міжнародны экспарт гэтых гатункаў ідзе з Польшчы. «Белавежскую» яшчэ прадукуе менскі завод «Крышталь», але гэта прадукт толькі для ўнутрыдзяржаўнага спажывання. Вадкая валюта абясцэнілася і губляецца сярод мноства гатункаў алкаголю, каштуючы не нашмат болей за самую танную гарэлку. Некалькі гадоў таму з'явіліся вытворцы, якія задаліся мэтай пазіцыянаваць Беларусь праз алкагольны гатунак «Бульбаш» з цвёрдым знакам у канцы. Цяпер беларусы, едучы кудысьці ў госці, бяруць у якасці сувеніру тую бутэльку, не заўсёды усведамляючы, што самі ж рэпрэзентуюць сябе і краіну ў здзеклівым выглядзе. Чаму дагэтуль не з'явілася альтэрнатыва бульбашу, дзе падзелася крамбамбуля, якая на пачатку 2000-х паўстала як нацыянальны напой часоў Вялікага княства Літоўскага? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да аднаго з кіраўнікоў прадпрыемства ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Зміцера Дайнекі, выробніка згаданай крамбамбулі. Зараз будзе шырокая серыя крамбамбуляў, што мы лічым будзе рэальны нацыянальны брэнд. Дзе-то ў лістападзе на паліцах крамаў з'явіцца напой гэты. А пра бульбаша мне не зусім карэктна казаць, што асабіста мой пункт гледжання, дык мне ты цвёрды знак у канцы прынцыпова не падабаецца. Так пісалі ў часы Расійскай імперыі. Імперскі больш напой. Такое стаўленне да беларусаў, як да бульбашоў, я не прымаю катэгарычна. Ну, это ж мой асабісты пункт гледжання. Зміцер Дайнека перакананы, Беларусі патрэбны нацыянальны брэнд у гульне алкагольных напояў, бо бульбаш на гэтую ролю можа прэтэндаваць з вялікай нацяжкай, а белавецкую ўжо не рэанімуеш. Палякі робяць, дзе ездзіў, нават у Японіі бачыў, у крамах карэлка называецца зуброўка. Той жа пушчы бяруць траву і робяць на ёй напой, які ведаюць па ўсім свеце. Мы хутка пустім крамбамбулю. Это легендарны напой часоў Вялікае княства Літоўскае. Вось гэта павінна спадабацца. Такого неабыякава, як называецца, і хочуць нешта арыгінальнае беларускае. Таму будзе крамбамбуля, якую ніхто не вырабляе, акрамя беларускае пітва. І мы будзем рабіць нешта ўжо нацыянальнае. Крамбамбуля ўжо і была? Была. Зараз мы пашыраем яе серыю. Это будзе не адзін напой. Тут бульбашы робяць, будзе крамбамбуля, серыя напояў на сыравіне мясцовай. Будзе кніжачка шапляцца на бутэльку, дзе будзе пісацца пра Вялікае княства Літоўскае, так будзе выглядаць. Ілля зусім малады хлапец, практычна не ўжывае моцнага, але ў атачэнні сяброў мае мянушку спірт. Атрымаў яе за тое, што па старых рэцэптах сам вырабляе старажытныя шляхетныя напоі, згаданую ўжо крамбамбулю, а таксама збіцень. На адных з улазінаў мне давялося паспрабаваць і тое, і другое, і ўражанне засталося незвычайнае, адвык ад таго, што алкаголь можа быць сапраўды смачны.

Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 23.30 у Пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. У сустрэчы бралі ўдзел 11 прадстаўнікоў апазіцыі. Сярод іншых абмяркоўваліся ўмовы правядзення ў Беларусі свабодных выбараў. Меркель таксама наведаў ЦВК і адміністрацыю прэзідэнта Беларусі. Члену партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недавно вызвальныя з турмы былыя палітвязні Александр Казулін, Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім заявілі, што ў беларускіх турмах мноства вязняў, якія фактычна былі асуджаны за палітычныя меркаванні. Казулін, Парсюкевіч і Кім заявілі, што пачынаюць змаганне за лёсы гэтых людзей. На Олімпіядзе ў Пекіне сёння беларускія спартоўцы заваявалі 3 медалі – 2 залатыя і 1 срэбраны. Золата выйгралі экіпаж каноэ двойкі ў складзе Александра і Андрэя Богдановічу на дыстанцыі 1000 метраў. Праз некалькі хвілін перамог экіпаж байдаркі чацвёркі ў складзе Алексея Балмасова, Артура Літвінчука, Вадзіма Махнёва і Рамана Петрушэнкі таксама на кіліметровай дыстанцыі. Пазней беларускі дваяборац, дзесяцяборац Андрэй Краўчынка выйграў срэбраны медаль. Беларусь цяпер з 4 залатымі медалямі, 4 срэбранымі і 8 бронзавымі займае 15-ю пазіцыю паводле якасці медалёў і 14-ю паводле іх колькасці. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Расія заявіла, што вывад яе войскаў з Грузіі завершаны. Тым часам прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі Шата Уціашвілі заявіў, што расійскія сілы працягваюць займаць пазіцыі на захадзе краіны. Злучаныя Штаты заявілі, што вайсковае супрацоўніцтва паміж НАТО і Расіяй прыпыненае да ўрэгулявання канфлікту ў Грузіі. Як сказаў прадстаўнік Белага дому Гордан Джондра, Расія парушыла сваё абяцанне ў межах мірнага пляну адвесці свае войскі на пазіцыі, якія яны займалі да пачатку канфлікту. Афганскае міністэрства ўнутраных справаў паведамляе, што ў часе аперацыі міжнародных сілаў на захадзе краіны былі забіты 76 цывільных грамадзянаў, пераважна жанчыны і дзеці. Міністэрства распачало расследаванне трагічнага інцыдэнту. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілінаў праз 8 форум «Свабоды» – гэта вашы водгукі і каментары на сайце «Свабода.орг». Пасля падарожжа з метра Падубнага ў вёску Сурынты ў Маладзешынскім раёне. Ну, а зараз інтэрв'ю на тэму эканамічных дачыненняў Беларусі з заходнімі краінамі, у прыватнасці США. Мы расказывалі пра тое, што ў часе выбарчай сустрэчы рэспубліканскага кандыдата на прэзідэнта США Джона Маккейна ў горадзе Спаркс у Невадзе адна жанчына паскардзілася на амерыканскі эканамічны

два пакаленні беларусаў: тыя, каму за 60, і тыя, каму далёка за 60. Галіна Арол мае крыху больш за 60. Нарадзілася ў суседняй Відзеўшчыне, значна большай за гэтую лясную вёсачку, але, кажа, пакахала і хоць маці была супраць, выйшла замуж і пайшла жыць да мужа. Было весела тады ў наше время. Цяпер ж няма маладзёжы вообще тут у вёсцы. А мы там, як былі тады, дык было маладзёжы очень много ў вёсцы. Ходили по танцу, я жвару кругом ходили, и дома справлялись всякие танцы. Молодежь приходила с других весок. Было много молодежи было тогда, в то время. И по улице ходили, спевали, по вёсцы собиралась молодежь у кучу все. Асабліва любілі дзяўчаты варажыць насуджанага. Праўда, смяецца жанчына, прыйшоў у выніку да яе зусім не той, каго варажба прадказвала. Варажылі ўсё время маладзёж, помню, сабіраемся ў адну хату, там прыдумаем усякія гэтыя варожкі, сабіраліся, варажылі, на багатую куццю варажылі. Ну, лёсам таго, лёс вам таго прывёў, каго наваражылі, ці нічога не? Нічога не наваражыла я. Не помню нічога, што б я мне прываражыўся ён. Але, нягледзячы на тую весялосць, большасць моладзі імкнулася, калі не з'ехаць у горад, то хаця б знайсці там працу, асабліва дзяўчаты. Пайшла замуж, радзіўся ў мяне, вот Юра, сын першы, тады я ўжо пайшла на работу ў Мінск, на работу ездзіла. Гэта ж аж адсюліна ў Мінск ездзіла? Да, вот адсюль ездзіла, шо Мінск. Кожны дзень? Ну, не, чэ праз дзень. У магазіне там уборщица устроілася, вот, тады я там рабіла. Так, а чаго ў Мінск? Тут работы не было? Колхоз не хацелася просто ісці малады. Усе неяк у Мінск паехалі ад нас на работу, там усе відзеўскія дзяўчаты. Хлапцы большую часць рабілі ў калхозе. Вот яны на трактарах рабілі, вот і мой брат, і ўсе там такія былі нашы. Яны рабілі ў вёсцы, ў калхозе рабілі. А дзяўчаты неяк большую часць мала было ў вёсцы, неяк большую часць уцікалі ў Мінск на работу. Ну, хацелася, тут у калхозе мала плацілі, а хацелася ж нейкі рубель дзяўчатам прыбрацца, ж трэба было. Все, в колхозе что-то платили. Ничего почти что. Вот поэтому утекали уже в город большую часть. Так. И тоже девчата ездили так каждый день. Вот. Каждый день ездили домой, приезжали тогда вечером. А утром опять тяжко. Зато гроши больше. Вынікам гэтых паездак у няблізкі свет на працу стала пенсія ў 2400 тысяч рублёў, на якія, кажа, калі б не свая гаспадарка, пражыць было б вельмі цяжка. Я получаю 240 тысяч, ну што тут? Ну, каб не мужык, дык тоже ерунда. Ну, ён ужо больше, ён у калхозе рабіў на трактары, дык на этым, дык ён больше получаць. Дык от і за счёт яго мы так вот і выжываем. И он более амене, ну а так, что уж одна, конечно, одна его так на 200 этих тысяч, так тяжко, конечно, проживать. Палітыкай у сурынтах не цікавіцца, а яна, адпаведна, імі. А можа, проста адно вынікае з другога, бо за 15 гадоў, па словах жанчыны, да іх ні разу не прыязджаў ніхто з кандыдатаў у дэпутаты. Нават мясцовых саветаў не агітаваў галасаваць. Таму, хто прадстаўляе іх інтарэсы ва ўладзе, вяскоўцы не ведаюць і ні разу па дапамогу да іх не звярталіся. Галіна Арол кажа, што калі б была магчымасць вернуцца па часе назад, яна б шмат чаго ў сваім жыцці памяняла. Можа б, да прыкладу, засталася жыць у сталіцы. Але, нягледзячы на гэта, на лёс не наракае. Ну, сказаць, што не блага, кажацца, мы жывём цяпер. Ну, ну, як тут сказаць, што ўжо блага? Ну, грошы ж нейкія троха получаем. Купляць ёсць тут дзе. Ну, што тут ўжо за блага? Мне, ну, кажацца, нармальна. Ну, канешна, трошка грошы малавата, ну. Во-первых, і вапшы цэны гэта, каб і цэны яшчэ не раслі вот так, вот за дно, так, ну, можа, і нічога. Цены надто растуць. Так уже гэтыя цены. Дык. Не успець нам гэтай пенсіі дабаць, як ужо цены вырастаюць. Бабуля Соф'я належыць да другога пакалення жыхароў вёскі Сурынты. Ёй 93 гады. Нарадзілася таксама тут непадалёк, у вёсцы Дубравы. 4 гады перад вайной, 1939 года, жыла ў брата, афіцэра войска польскага ў Варшаве. Пра тое, як жылося людзям пад Польшчай, адказвае дыпламатычна. Мене быў брат... При Польше был военным. Вот я вам скажу. Вот. Но дитя было у брата. Муж его до 4. Вот. Это еще до войны, понимаете. Вот. Ну, так мне легко было, детка. Вот. Ну, вот. Может, кому тяжко было. Кто их так видит, детки? У цикле передач «Подорожье свободы» сегодня Змитер подобно рассказывая про свою поездку у вёску Сурынты, что у Молодечинском районе. На початку немецкой оккупации Польши брат, ратуючи жонку і сястру ад абстрэлаў Варшавы, вывез іх у Сырынты. Тут яны і сустрэлі вызваленчую чырвоную армію. Праўда, кажа, іх новая ўлада не чапала. Затое яна ўсё жыццё запомніла, як змагары за светлую будучыню чысцілі ракаў ад антыпралетарскага элементу. І ў нас у лякаве былі яўрэі, понимаеце, кія? Вот, ну, дык гадзе? А чулі гэтыя самыя савецкія ўжо з граніцы? Как напали на этих евреев, они очень богатые магазины имели, эти евреи, понимаете? Так они говорят, во, а их говорят, Америка где была. Во, как Америка, когда граница у нас была. Вот они ответили, понимаете, что не вот. Вот так, так грабили эти жиды, не дай бог. Вот. Ну, я не которые еще с Америки, это и повтекали, понимаете? Поставляли свои магазины, детки все поставляли. Ну, или что ж, время такое было. Война, ничего не скажешь. А праз два гады чарговая вайна. У лясную вёску часта сталі наведвацца партызаны. Праўда, расказваць, што такога тварылі савецкія партызаны ў маленькай беларускай вёсачцы, бабуля Соф'я да гэтага часу не хоча. Альбо па сённяшні дзень баіцца. Партызаны прыходзілі на вёску? Ой, прыходзілі, не гаварыць. Прыходзілі, такія глупасці ўстраівалі, што не дай бог. І што ўстраівалі? Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя, нельз ними. До девок цеплялися? До девок, і ми девками цепухаємо. Їм каб де що, де каб хто багатий, каб які рубили, каб де що, розумієте, що? От що хотілося їм. Ну, все, все, у дітки все було. Ну, що зробити? Війна була, ну, що зробити? От. А потім далі, ну, що потім, жизнь далі, я думаю, як була вже. Зараз пожили трохи так, а тоді пішли, що колхози позаганяли, болі вже. Все, зовсім по-другому дітка жизнь була. Але самым ярким і радасным успамінам для бабулі Софі з усяго жыцця застаецца гісторыя пра тое, як яна абклала мацюкамі участковага і начальніка райвыканкама. І ёй за гэта нічога не было. Мала таго, яна здолела нават адстаяць сямейнае дабро. Гэту гісторыю бабуля з задавальненнем расказвае усім ахвочым паслухаць. Справа ў тым, што хата, дзе і сёння жыве бабуля, была крытая яшчэ з польскіх часоў бляхай. Тая бляха і па сённяшні дзень ляжыць на даху. Каб пакрыць хату бляхай, трэба было шмат грошай мець. І мясцовае кіраўніцтва запатрабавала пацвердзіць, адкуль яны тыя грошы ўзялі. Адкуль вы деньги брали такія? Хто вам такія да деньги даў, каба? Што, каб гэта што, пакрыць дык у гэтай дзень? Дык мы кажа жэсь забяром, а вам, рыберойцем пакрыем. Дакументы, якія пацвярджалі, што свёкар служыў у войску, быў цяжка паранены і атрымаў грошы, на якія бляху і набыў, жанчына выпадкова знайшла схаванымі пад страхой за дзень да прыезду працоўных з рыберойцам. Прыязджалі збіраць хату, збіраць, ўжо, паніваеце, а нам ўжо да дашчэчка тых буча не крыць, вот. А дакументы мяне ўжо дзеткі ў руках. А яны не знаюць яшчэ. А тут так, чатырох участковых, чатырох прыехала, і двух гэтых главных гэтых начальнікаў. І вони гэтую, ўсё гэта зрабіць, каб гэта ўсё гэта забраць, панімаюць які. А я з ім, як што? Я чувствую, што я смелая, панімаюць, што мне смела, што вы мне ўжо не зробіць ўжо. А я как стала на них мочубаться, чтобы только знали, чтобы когда на них стала мочубаться, так они говорят, что мы эти тостковые. Как это может быть, что время не объявили, что простая, и так названы милиция, вот еще тогда нас это обрывало, понимаете? Так это самый главный тостковый, или исполком начальник. Говорю, Женечка, пойдем в хату. Мы с тобой сами разговоримся. Так это не может быть, это нечто может быть, у вас нечто ёчка у вас. Я говорю, пойдем. А я семья нашла, потому что я уже знала, что у меня уже документы на руках. Понимаете, ты не? Приходил в хату, я посадила его на столе. Руки ему не дала. Так вот так, он на столе расплакал. Вопросил, зачитайте. Вот где батька был, где что рябился. И он прочитал все. А там и машинки писаны, и первым писаны, понимаете? И он прочитал все до конца, шапку одел на голову. Ребята, на своих хлопцев. Пошли, чтоб нас тут ни одного не было.